Și mușcă la voi, Maica! Dumnezeu, că sunt șarpe de Dudou. Băi, nu l-am vici și mușcă la băleca. Mama, dacă aș putea arăta